นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะอังคุตรนิกายนิเพธิกสูตรธรรมอันเป็นเครื่องจำแรกทำลายกิเลสเล่มที่22ข้อที่334ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งธรรมปริยายที่ชื่อว่านิเพธิกะปริยายคือทำเรื่องทำลายกิเลสแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งข้อความนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้ภิกษุทั้งหลายก็ธรรมปริยายที่ชื่อว่าทำเรื่องจำแรกทำลายกิเลสนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือกามทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกามทั้งหลายบุคคลพึงรู้แจ้งคือทำความเข้าใจประมาณต่างๆแห่งกามทั้งหลายบุคคลพึงรู้แจ้งผลหรือวิบากแห่งกามทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งนิโรธคือความดับไม่เหลือแห่งกามทั้งหลายอันบุคคลพึงทำความเข้าใจข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือคือนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งกามทั้งหลายอันบุคคลพึงทำความเข้าใจคือพึงรู้แจ้งปีสุดทั้งหลายเวทนาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งเวทนาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งผลคือวิบากแห่งเวทนาทั้งหลายอันบุคคลพึงทำความรอบรู้ความดับไม่เหลือคือนิโรธแห่งเวทนาทั้งหลายอันบุคคลพึงทำความรอบรู้และก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือคือนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งเวทนาทั้งหลายเป็นธรรมที่บุคคลพึงรู้แจ้งภิกษุทั้งหลายสัญญาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งสัญญาทั้งหลายประมาณต่างๆแห่งสัญญาทั้งหลายผลคือวิบากแห่งสัญญาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งความดับไม่เหลือคือนิโรธแห่งสัญญาทั้งหลายอันบุคคลพึงทำความรู้แจ้งและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสัญญาทั้งหลายอันบุคคลพึงทำความรอบรู้และ 4. อาสวะทั้งหลายอันบุคคลพึงทำความรอบรู้เหตุเป็นแดนเกิดแห่งอาสวะทั้งหลายอันบุคคลพึงทำความรอบรู้ประมาณต่างๆแห่งอาสวะทั้งหลายผลแห่งอาสวะทั้งหลายความดับแห่งอาสวะทั้งหลายก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมที่บุคคลพึงทำความรอบรู้ 5. กรรมอันบุคคลพึงทำความรอบรู้เหตุเป็นแดนเกิดแห่งกรรมอันบุคคลพึงทำความรอบรู้ประมาณต่างๆแห่งกรรมอันบุคคลพึงทำความรอบรู้ผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลพึงทำความรอบรู้ความดับไปแห่งกรรมอันบุคคลพึงทำความรู้แจ้งและก็ปฏิบัติ ให้ถึงความดับไม่เหลือของกรรมนั้นบุคคลพึงทำความรู้แจ้งข้อที่6ทุกข์อันบุคคลพึงทำความรู้แจ้งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อันบุคคลพึงทำความรอบรู้ประมาณต่างๆแห่งความทุกข์ผลแห่งความทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แต่ละอย่างนี้อันบุคคลพึงทำความรอบรู้คือรู้แจ้งภิกษุทั้งหลายก็การทั้งหลายนั้นบุคคลพึงรู้แจ้งนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือการมคุณทั้งหลายห้าประการเหล่านี้คือรูปที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยตาเสียงที่จะพึงรู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจมูกรสทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะอันพึงจะรู้ได้ด้วยกายอันแต่ละอย่างเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะอันน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ก็อารมณ์ทั้งหลายห้าประการเหล่านี้หาใช่กามไม่ในอริยวินัยเรียกอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ว่ากามคุณไม่ใช่กามแต่ว่าความกำหนัดไปตามความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่ความกำหนัดไปตามความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตก็มีอยู่ในโลกตามประสาของมันเท่านั้นดังนั้นผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้ก็เหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกามเป็นอย่างไรเล่าเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกามนั้นคือผัสสะภิกษุทั้งหลายก็ประมาณต่างๆแห่งกามนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือประมาณต่างๆแห่งกามทั้งหลายคือความใคร่ในกามทางรูปารมณ์ก็อย่างหนึ่งความใคร่ในทางอารมณ์ทางหูก็อย่างหนึ่งความใคร่ในทางกลิ่นก็อย่างหนึ่งความใคร่ในอารมณ์ทางรสก็อย่างหนึ่งความใคร่ในอารมณ์ทางโผฏฐัพพะก็อย่างหนึ่งนี่แหละเรียกว่าประมาณต่างๆแห่งกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็วิบากแห่งกามทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าบุคคลผู้มีความใคร่ในอารมณ์ใดๆอยู่ย่อมยังอัตภาพอันเกิดจากกามในอารมณ์นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นอัตภาพที่มีส่วนแห่งบุญบ้างมีส่วนแห่งบุญหาไม่ได้บ้างภิกษุทั้งหลายนี่แหละเราเรียกว่าวิบากแห่งกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ความดับไม่เหลือแห่งกามทั้งหลายคือนิโรธแห่งกามเป็นอย่างไรเล่าคือความดับแห่งกามมีได้เพราะความดับแห่งผัสสะก็แล้วก็ปฏิบัติเรื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกามทั้งหลายคือนิโรธคามินีปฏิปทาข้อนั้นได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายในการใดแลที่อริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกามทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งกามทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งประมาณต่างๆ แห่งกามทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งผลคือวิบากแห่งกามทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือคือนิโรธแห่งกามทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามทั้งหลายอย่างนี้ในการใดอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสคือนิพเพติกธรรมนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งกามภิกษุทั้งหลายก็เวทนาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเวทนาทั้งหลายสามประการเหล่านี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขหรืออทุกขมสุขเวทนาภิกษุทั้งหลายก็เหตุเป็นแดงเกิดแห่งเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าเหตุเป็นแดนเกิดแห่งเวทนาทั้งหลายนั้นคือผัสสะก็ประมาณต่างๆแห่งเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าคือสุขเวทนาอันเป็นไปด้วยอามิตรก็มีอยู่สุขเวทนาที่ปราศจากอามิตรก็มีอยู่ทุกขเวทนาที่เป็นไปด้วยกับอามิตรก็มีอยู่ทุกขเวทนาที่ปราศจากอามิตรก็มีอยู่อทุกขมสุขเวทนาอันเป็นไปด้วยกับอามิตรก็มีอยู่อทุกขมสุขเวทนาอันปราศจากอามิตรก็มีอยู่นี่แหละเราเรียกว่าประมาณต่างๆแห่งเวทนาทั้งหลายก็วิบากแห่งเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลเมื่อเสวยเวทนาใดๆอยู่ย่อมยังอัตภาพอันเกิดจากเวทนานั้นให้เกิดขึ้นเป็นอัตภาพที่มีส่วนแห่งบุญบ้างเป็นอัตภาพที่มีส่วนแห่งบุญหาไม่ได้บ้างนี่แหละคือผลแห่งเวทนาทั้งหลายก็ความดับแห่งเวทนาทั้งหลายมีได้เพราะความดับแห่งผัสสะก็ปฏิบัติอันเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นเป็นอย่างไรเล่าข้อปฏิบัตินั้นคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งเวทนาทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งเวทนาทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งประมาณต่างๆแห่งเวทนาทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งผลคือวิบากแห่งเวทนาทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งความดับคือนิโรธแห่งเวทนาทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาทั้งหลายอย่างนี้ในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายก็สัญญาคือความหมายรู้อันบุคคลพึงรู้แจ้งนั้นเป็นอย่างไรเล่าสัญญาทั้งหลาย6ประการเหล่านี้มีอยู่คือความหมายรู้ทางรูปคือรูปสัญญาความหมายรู้ทางเสียงความหมายรู้ทางกลิ่นทางรสทางโผฏฐัพพะและทางธรรมารมณ์และเหตุเป็นแดนเกิดแห่งสัญญานั้นเป็นอย่างไรเล่าเหตุเป็นแดนเกิดแห่งสัญญานั้นนั่นคือผัสสะก็แล้วประมาณต่างๆแห่งสัญญานั้นเป็นอย่างไรเล่าคือสัญญาในอารมณ์คือรูปทั้งหลายก็อย่างหนึ่งสัญญาคือความหมายรู้ ในอารมณ์คือเสียงก็อย่างหนึ่งสัญญาในอารมณ์คือกลิ่นคือรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ประมาณต่างๆแห่งสัญญาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าเรากล่าวว่าสัญญาทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีผลออกมาเป็นโวหารพูดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเพราะว่าบุคคลกระทำซึ่งสัญญาในสิ่งนั้นๆว่าอย่างไรเขาย่อมกล่าวออกมาอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นว่าเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนี้แหละคือผลคือวิบากแห่งสัญญาก็ความดับไม่เหลือคือนิโรธแห่งสัญญาเป็นอย่างไรเล่าความดับแห่งสัญญามีได้เพราะความดับแห่งผัสสะก็แล้วก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสัญญานั้นคืออะไรเล่าข้อนั้นคืออริยมรรคมีองค์8ก็ในการใดแลที่อริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งสัญญาทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งประมาณต่างๆแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากคือผลแห่งสัญญาทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือคือนิโรธแห่งสัญญาทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาทั้งหลายอย่างนี้ในการใดในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งสัญญาภิกษุทั้งหลายก็อาสวะทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าคืออาสวะทั้งหลายมี3ประการคืออาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาก็เหตุเป็นแดนเกิดแห่งอาสวะนั้นคืออะไรเล่าอวิชชานี้นั่นแหละเป็นเหตุเกิดแห่งอาสวะทั้งหลายก็ความเป็นต่างๆกันของอาสวะเป็นอย่างไรเล่าคืออาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่นรกก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่กำเนิดเดรัจฉานก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่เปรตวิสัยก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่มนุษย์โลกก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่เทวโลกก็มีนี่คือความแตกต่างกันแห่งอาสวะก็ผลแห่งอาสวะเป็นอย่างไรเล่าคือการที่บุคคลมีอวิชชาย่อมยังอัตภาพที่เกิดจากอวิชชานั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนแห่งบุญบ้างเป็นส่วนแห่งบุญหาไม่ได้บ้างนี่เรียกว่าผลแห่งอาสวะทั้งหลายก็ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะย่อมมีเพราะความดับแห่งอวิชชาและอริยมรรคมีองค์8นี้นั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็กรรมอันบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นอย่างไรคือเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลมีเจตนาแล้วย่อมกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจและเหตุเป็นแดนเกิดแห่งกรรมนั้นคือผัสสะและประมาณต่างๆแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าคือกรรมอันทำสัตว์ให้เสวยเวทนาเป็นสัตว์นรกก็มีอยู่กรรมอันทำสัตว์ให้เสวยเวทนาเป็นกำเนิดเดรัจฉานก็มีอยู่กรรมอันทำสัตว์ให้เสวยเวทนาเป็นเปรตวิสัยก็มีอยู่กรรมอันทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกก็มีอยู่กรรมอันทำสัตว์ให้เสวยเวทนา ในเทวโลกก็มีอยู่นี่แหละคือประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็วิบากคือผลแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าเรากล่าวผลแห่งกรรมว่ามีอยู่3อย่างคือผลในทันควันคือทิฏฐธรรมหรือผลที่จะได้ในเวลาต่อมาและผลที่จะได้ในเวลาต่อมาอีกนี่แหละคือผลคือวิบากแห่งกรรมทั้งหลายก็อริยมรรคมีองค์8นี่นั่นแหละคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมทั้งหลายในการใดแลที่อริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้ซึ่งประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งผลแห่งกรรมทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งความดับแห่งกรรมทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมทั้งหลายอย่างนี้ในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายก็ความทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็เหตุเป็นแดนเกิดของทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าเหตุเป็นแดนเกิดของทุกข์นั้นคือตัณหาก็ความเป็นต่างกันของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือทุกข์ที่มีประมาณยิ่งมีอยู่ทุกข์ที่มีประมาณเล็กน้อยก็มีอยู่ทุกข์ที่คลายช้าก็มีอยู่และทุกข์ที่คลายเร็วก็มีอยู่นี่แหละคือความเป็นต่างกันของความทุกข์ก็ผลของความทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งครอบงำแล้วมีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้วย่อมเศร้าโศกร่ำไห้กร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือว่าเมื่อถูกความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งครอบงำแล้วมีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้วย่อมถึงการแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครหนอย่อมรู้วิธีเพื่อความดับไม่เหลือของทุกนี้สักวิธีหนึ่งหรือสองวิธีดังนี้เรากล่าวความทุกข์ว่ามีความหลงไหลเป็นผลหรือมิฉะนั้นก็มีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผลนี่แหละเรียกว่าผลของความทุกข์ก็ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าความดับไม่เหลือของทุกข์มีได้เพราะความดับไม่เหลือของตัณหาและทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นคืออริยมรรคมีองค์8นี้นั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายในการใดแลที่อริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งทุกข์อย่างนี้รู้ชัดซึ่งประมาณต่างๆแห่งทุกข์อย่างนี้รู้ชัดซึ่งผลแห่งทุกข์อย่างนี้รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อย่างนี้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์อย่างนี้ ในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมปริยายที่ชื่อว่านิเพติกะปริยายคือธรรมอันเป็นเครื่องเจาะแทงทำลายกิเลสนิเพติกะปัญญาสูตรสังยุตตนิกายภิกษุทั้งหลายธรรมะ4ประการต่อไปนี้ที่เมื่อบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงทำลายกิเลส4ประการคือ 1. การคบกับสัตบุรุษ 2. การฟังพระสัทธรรม 3. การทำไว้ในใจโดยแยบคายและ 4. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมะ4ประการเหล่านี้แหละที่เมื่อบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเรื่องจำแรกกิเลสมีในอีกสมัยหนึ่งภิกษุผู้หนึ่งได้ถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีคำกล่าวกันอยู่ว่าผู้มีการศึกษามีปัญญาเรื่องจอดแทงกิเลสก็คำว่าผู้มีการศึกษามีปัญญาเรื่องเจาะแทงกิเลสดังนี้นั้นเป็นไปด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข้าภิกษุดีจริงดีจริงปัญญาของเธอเฉียบแหลมปฏิภาณงดงามคำถามสละสลวยเธอถามเราอยู่หรือว่าผู้มีการศึกษามีปัญญาเรื่องเจาะแทงกิเลสดังนี้นั้นเป็นกันด้วยเหตุเพียงเท่าไรข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุคือเธอผู้ใดในกรณีนี้มีการศึกษาอยู่ว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์ดังนี้แล้วแทงตลอดซึ่งเนื้อความแห่งสัจจะนั้นเห็นด้วยปัญญาอยู่ก็ดีมีการศึกษาอยู่ว่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนี้แล้วแทงตลอดซึ่งเนื้อความแห่งสัจจะนั้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาก็ดีมีการศึกษาอยู่ว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้แล้วแล้วแทงตลอดซึ่งเนื้อความแห่งสัจจะนั้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาอยู่ก็ดีหรือมีการศึกษาอยู่ว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้แล้วแทงตลอดซึ่งเนื้อความแห่งสัจจะนั้นเห็นด้วยปัญญาอยู่ก็ดีอย่างนี้แหละชื่อว่าผู้มีการศึกษามีปัญญาเรื่องเจาะแทงกิเลสฟังธรรมกัมพุทธะ